Slow Piru to ponownie Sophie Birch z albumu Island. Alchemy to artystka związana z wytwórnią Sile, ale również z Constellation Tatsu i to właśnie tam ukazał się album Island Alchemy. Na co dzień Sophie Birch zajmuje się reżyserią dźwięku, tworzeniem muzyki ilustracyjnej na potrzeby instalacji artystycznych, ale również filmów i animacji. Gorąco polecam jej stronę internetową, gdzie znajdą Państwo mnóstwo przykładów tego, jak wszechstronnie utalentowaną artystką jest Sophie Birch. Birchis.com. A teraz artysta pochodzący z Wisconsin, który sam o sobie pisze tak. Skoro nie mogę występować w zespole Thin Lizzy, to jedyne co mi pozostało to siedzieć w piwnicy i tworzyć muzykę ambient. Ryan Werner zamienił marzenia o wielkiej hardrockowej karierze na nieco bardziej realistyczne zajęcie, czyli tworzenie dźwięków kojących, dźwięków horyzontalnych. Takie znajdziemy bez trudu na albumie The Rats of Love, którego obszernego fragmentu posłuchamy w tej chwili. Bardzo często muzyka, której słuchamy w audycji Afterparty, jest jednostajna, nawet jeśli utwory są niezwykle rozbudowane. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z historią w trzech częściach i każda z tych części ma nieco inny charakter. To będą nieustannie zmieniające się dźwiękowe krajobrazy. The Rats of Love i Ryan Werner. Thank you. Thank you. The Rats of Love, tak nazywa się album. Przed chwilą część trzecia, zatytułowana Rats, wcześniej część druga, The Easy Loneliness of Travelers, a jeszcze wcześniej część pierwsza, Sentimental Chemistry. To Ryan Werner, prosto z Wisconsin. W naszym dzisiejszym spotkaniu, w audycji After Party, jeszcze jedna pozycja, to będzie Sean Evans, artysta z Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, twórca analogowych krajobrazów dźwiękowych. Jego pierwsze nagrania powstały w roku 2016, a my posłuchamy albumu wydanego wiosną tego roku, album Wave. To jego pierwsze wydawnictwo nie będące kolekcją utworów, które tworzył tu i ówdzie i w różnych momentach. To zaplanowany od początku do końca album, wypełniony dźwiękami uwodzicielskimi, narkotycznymi niejednokrotnie, a wszystko to stworzone za pomocą syntezatorów analogowych. Na początek utwór Photic. Thank you. Thank you. Gulf Stream to ponownie Sean Evans z albumu Wave. Zostawiam Państwa jeszcze z tymi hipnotyzującymi dźwiękami i bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. Już dziś, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Do słuchania zapraszają Trójka i Narodowe Centrum Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja.